شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که دوستمون داره و برامون آسمونی پر ستاره آفریده. عزیزای گلم، بچه‌های نازنینم، انشالله که حال احوالتون خوبه. راستی سلام به روی ماهتون. بچه ها، ستاره‌های آسمون رو دوست دارین؟ بله، شبام که چشمک میزنن، چقدر خوشگلن. یه پسر کوچولوی توی قصه‌مون هست به اسم سینا. سینا دوست داره مثل ستاره ها زیبا باشه. حالا ببینیم باید چه کارایی بکنه تا بتونه مثل ستاره ها بدرخشه. ها، بریم سر وقت قصه‌مون. ستاره درخشان اسم قصه امشبمونه. مادر بزرگ سینا هر چند وقت یک بار می اومد به خونه سینا. اینا چند روزی می موند و به سینا هم خیلی خوش می گذشت. اون روز پدر سینا رفته بود تا مادر بزرگو با خودش به خونه بیاره. بچه ها، سینا به مادر بزرگش می گفت عزیز جون همیشه با خودش خوراکی‌های خوشمزه می آورد، مثل ماست محلی، لواشک، بادوم شیرین و خلاصه خیلی خوردنی‌های خوشمزه. وقتی پدر و عزیز جون رسیدن، سینا پسر کوچولوی قصه ما رفت کنار عزیز جون و گفت سلام عزیز جون، لواشکایی رو که قول داده بودین آوردین؟ عزیز جون گفت سلام پسرم، بله که آوردم. ببینم توی فسقلی از کجا فهمیدی من توی کیفم چه چیزایی دارم؟ سینا خندید و گفت که کلاغه خبر آورده عزیز جون. عزیز جون گفت اون کلاغه یه خبرایی هم برای من آورده، حالا بذار یه نفسی تازه کنم تا بهت بگم چه خبرایی. بله، یکم که گذشت عزیز جون سینا رو صدا زد و لواشک ها و خوراکی های خوشمزهی رو که آورده بود به سینا داد. بچه ها، اون روز خیلی به سینا خوش گذشت. شب وقتی سینا مسواک زد و به رخت خواب رفت، عزیز جون کنار سینا اومد و گفت پسرم، یادت صبح گفتم کلاغه یه خبرایی برام آورده؟ سینا گفت بله عزیز جون، یادمه. حالا بگید چه خبرایی براتون آورده؟ عزیز جون گفت بله، خبر آوردن که آقا سینای ما بعضی وقتا یادش میره که سلام کنه، یه وقتایی هم اخمو میشه و وقتی مهمون میاد میگه من از اتاقم بیرون نمیام. سینا گفت آخه عزیز جون. عزیز جون گفت پسرم صبر کن، من که هنوز چیزی نگفتم، من فقط میخوام برات یه قصه تعریف کنم، اون وقت بعد از شنیدن قصه تو خودت انتخاب کن که میخوای خوب و مهربون باشی یا اخمو بد اخلاق. بله بچه ها، عزیز جون شروع کرد به قصه گفتن. اون دور دورا توی آسمون هفتم یه عالمه ستاره زیبا زندگی میکردن. ستاره ها هر شب وقتی هوا تاریک می شد توی آسمون پیداشون می شد. به بچه ها چشمک می زدن. اون وقت بچه هایی که به آسمون نگاه می کردن از ستاره ها خوششون می اومد، با اونا دوست می شدن، اونا هم برای ستاره ها چشمک می زدن. بین ستاره های آسمون یه ستاره بود که از همه زیباتر بود. اون ستاره هر روز خودشو تمیز میکرد تا بیشتر برق بزنه، جلوی آینه میرفت و موهاشو شونه میزد تا بچه ها اونو بیشتر از بقیه ستاره ها دوست داشته باشن. اما وقتی شب می شد هیچ کدوم از بچه ها ستاره زیبا رو نمی دیدن که باهاش دوست بشن. برای همین ستاره زیبا همیشه ناراحت بود. تا اینکه یه روز یکی از ستاره ها راز درخشیدن و دوست داشتنی بودنش رو به ستاره زیبا گفت. می دونی اون راز چی بود؟ راز زیبا شدن و درخشیدن، سلام کردن و لبخند زدن، بله این راز بود. از شب بعد وقتی هوا تاریک می شد و ستاره زیبا در آسمان ظاهر می شد، قبل از هر کاری به بچه ها سلام می کرد، لبخند می زد. اون وقت انقدر می درخشید که همه بچه ها می دیدنش و دوستش داشتن. بله عزیزای من، وقتی قصه عزیز جون تموم شد، سینا از پنجره به ستاره های توی آسمون نگاه کرد و گفت عزیز جون، منم میخوام بدرختم تا همه دوستم داشته باشن. خب عزیزای گلم، دیدین پسر قصه ما سینا چه تصمیم خوبی گرفت؟ تصمیم گرفت از اون به بعد همیشه سلام کنه، لبخند بزنه تا مثل ستاره ها بدرخشه. البته من که میدونم شما گلهای من همتون سلام میکنین، به خصوص وقتی به مهمونی میرین یا براتون مهمون میاد. برای همینم هست که همتون زیبایین و اینقدر میدرخشین، درسته؟ آفرین. امیدوارم که همیشه مؤدب باشید، به بزرگترها سلام بکنین و کمک حال مامان و بابا باشین. دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.